lokoto ya waya ngona monoko e makonzi komsa o makonzi komsa mapati bulo soka te iko yekana kisasa kapelo koto bani kona yo kakate o na lukidi kapelo koto bani ko ilona zetu na lukidi ai ai Poto poto vile o bandiko, poto moindo makapo, poto poto vile o bandiko.